Ακούσαμε το Fade, λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα κομμάτια, τον Καλέξικο, από το άλμπουμ Hot Rail, και αμέσως μετά τις ειδήσεις το έκτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος το 2008. Θα πάμε. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Ροδάνθη Ταυλαδωράκη. Νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα στους Σύρους πρόσφυγες για να ταξιδέψουν στις χώρες προτίμησής τους, αποφάσισε να χορηγήσει η κυβέρνηση μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για το μεταναστευτικό υπό τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διαμόρφωση ειδικών χώρων και καταβλισμών όπου θα υποβάλλονται όλοι οι μετανάστες σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, οι νεοεισελθέντες πρόσφυγες θα μεταφερθούν σε κέντρα υποδοχής στη Δυτική Ελλάδα. Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή Δραγασάκη, Βαρουφάκη, Σταθάκη και Τσακαλώτου πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Για ουσιαστικό αποτέλεσμα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ θεσμών και Ελλάδας, ως τις 24 Απριλίου ελπίζει η Κομισιόν σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της Μαργαρίτη Σχοινά. Παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στα Προπύλαια πραγματοποιείται αυτή την ώρα συγκέντρωση και στη συνέχεια μηχανοκίνητη πορεία. Για 16η συνεχή ημέρα τελεί υποκατάληψη η Πριτανία του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ο Αντώνης Σαμαράς καλεί τον Πρωθυπουργό να δώσει αμέσως εντολή να εφαρμοστεί η νομοθεσία και να επέμβει η αστυνομία. Η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να προστατεύσει την ένομη τάξη, αναφέρει το Πασόκ σε ανακοίνωσή του.

καινούριο άλμπουμ τους που βγήκε αυτή την εβδομάδα, δεν είμαι σίγουρος ότι κυκλοφορεί στη χώρα μας, αλλά τι σημασία έχει τώρα πια, είναι το 8ο άλμπουμ. Για να ακούσουμε το Puerto από το 7ο άλμπουμ τους, το προηγούμενο δηλαδή, που είχαν βγάλει το φθινόπωρο του 12. Συνεχίζουμε και αυτήν την εβδομάδα στη δεύτερη ώρα το αφιέρωμα σε ντουέτα. Θα ακούσουμε και άλλα εξαιρετικά ντουέτα από όλη την ιστορία, από το 50 μέχρι σήμερα. Γρήγορα να παίξουμε 2-3 τραγούδια ακόμα μέχρι τις 8. Woven Birds, πάντα γαλέξικο. The plaza in the village,